Η απόψινή συνεδρίαση, η οποία κράτησε 3,5 ώρες, ήταν μια διαδικασία επίπονη. Από φόρτος εργασίας. Εξήχθη μια πολύωρη και πολύ δύσκολη συζήτηση μεταξύ των τριών αρχηγών. Από φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργο, κουράζονται πάρα πολύ. Κουράστηκαν χθες, θα κουραστούν και σήμερα. Κουράστηκαν αντιπροχθές. Όλα αυτά για να λυθεί το αδιέξοδο, το οποίο περίπου δεν ξέρουμε πώς έχει διαμορφωθεί. Λένε κάτι για την ΕΡΤ, αλλά όλοι κάζουν ότι είναι κάτι σοβαρότερο, κυρίως για κάποια μέτρα, πακέτα μέτρων, μνημόνια καινούργια, που έρχονται και μια μικρή αποτυχία στα οικονομικά. Μικρή, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, ενώ όλα πήγαιναν τόσο καλά. Στα λόγια του Σαμαρά και 5-6 ξένων εφημερίδων, οι οποίες κατάλαβαν κι αυτές και έκοψαν τα δημοσιεύματα και έχουμε μείνει εμείς. Με τον τρόπο ζωής μας, έτσι όπως τον ξέρουμε, με την ευχή και την ελπίδα να τους πάρει το ρέμα και να τους πάει όπου μπορεί να τους πάει, σε κανέναν άλλο τόπο δεν ευχόμαστε, κάπου στον ωκεανό. Έτσι ξεκινάμε αυτή την εκπομπή, με το ρέμα που ελπίζουμε να τους συμπαρασύρει. Τι θα γίνει η χώρα, θα πείτε κάποιοι, θα πάει κατά διαόλου. Ενώ τώρα, με αυτούς τους τρεις, δεν πάει κατά διαόλου η χώρα, τουλάχιστον να πάμε κατά διαόλου. Είναι όλες τις προδιαγραφές τις έχουμε και κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε γι' αυτό, αλλά να πάμε με άλλους. Όχι με αυτούς, με τον Κουβέλη, τον Βενιζέλο και κυρίως με τον Σαμαρά. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Κουβέλης είναι καλή περίπτωση για να πάει κανείς το ρέμα, μόνο και μόνο επειδή είναι παρούσα υπευθυνό της. Για μας εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας. Από ιδεολογία. Το συμφέρον του ελληνικού λαού. Η υπευθυνότητα της δημοκρατικής αριστεράς είναι διαρκώς παρούσα. Παριά σε κλέτικια έχω απόψε και η καρδιά μου είναι κλειστή. Για μας εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας. Αυτό, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, διάβασε, ξέρεις τι σημαίνει. Ναι, ιερόδουλος, λοιπόν. Βλέπω να φεύγει απ' τη ζωή μου. Η υπευθυνότητα της δημοκρατικής αριστεράς. Ωραία, τι πάθαμε. Φεύγει από τη ζωή μας η υπευθυνότητα της δημοκρατικής αριστεράς. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης είναι εδώ παρούσα πάντα αυτή η υπευθυνότητα. Δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς, δεν τολμάει κανείς να αμφισβητήσει ότι η υπευθυνότητα του Φώτη Κουβέλη είναι διαρκώς παρούσα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όλοι είναι αξιόπιστοι εντωμεταξύ. Κάνουν τα πάντα με αξιοπιστία. Είναι οι πιο αξιόπιστοι. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή το λένε οι ίδιοι και μόνο αυτοί. Επειδή υπάρχουν και έργα των ιδίων που το επιβεβαιώνουμε όλοι εμείς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αξιόπιστα. Αξιόπιστα εμείς διορθώνουμε τα λάθη μας. Τη σημαία μόνον η δημοκρατική αριστερά του κόλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Αξιόπιστα. Με παρασύρε το ρέμα, μάνα μου. Μάνα. Δεν είναι σέμα και εγώ με για αυτήν και λιώνω. Κάικα. Την αγαπώ. Και βεβαίως η συζήτησή μας αφορά την επαναθεμελίωση με δίκαιο, αξιόπιστο αξιόπιστα και αποτελεσματικό τρόπο της ίδιας της ύπραξης της κυβέρνησης. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Στην ίδια κομβική λέξη με ου είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Με γιώτα είναι ο Φώτης Κουβέλης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως θέλει ο καθένας το γράφει. Δεν έχει σημασία, καταλαβαίνουμε πάντως όλοι το ίδιο και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία γιατί συμφωνούμε σε αυτό. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος λέει και αλήθειες. Μια τέτοια την είπε χτες. Τις έχει τόσο εύκολες τις αλήθειες που όπου σταθεί και όπου βρεθεί, πετάει 5-6. Είπε μια τέτοια χτες ότι λέει τα ίδια ακριβώς όσα λέει στα κανάλια, στις συνεντεύξεις του, στο δημόσιο λόγο. Τα ίδια ακριβώς λέει και μέσα. Οπότε προκύπτει το ερώτημα γιατί τότε να ταλαιπωρούνται 3 ώρες αφού όλοι ξέρουν τι θα πει ο Βενιζέλος επειδή τον βλέπουν κάθε μέρα να λέει τα ίδια. Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα πάλι εγώ ότι η στάση μας διαπνέεται από πολύ ισχυρό αίσθημα εθνικής, θεσμικής και κοινωνικής ευθύνης. Μπράβο! Και ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχω πει δημόσια Αυτά λέω και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Με τραβούν τα βήματα της, η καθούργα ομορφιά της. Άντε καλέ! Κι αν μου φύγει κάποια μέρα, θα τρελαθώ. Αυτά τα σκατά, λέω και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Αν είναι για το καλό του τόπου, να υποθούν όλα. Να υποθούν και αυτά και να μπουν και στο τραπέζι, ώστε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Όλοι οι Έλληνες με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε και σήμερα την είσοδο με τα μαύρα αυτοκίνητα, την έξοδο μετά τις δηλώσεις, την αμηχανία των δημοσιογράφων. Είναι κρίσιμες στιγμές. Κάθε Ιούνιο τα περνάμε και πέρυσι τέτοιες μέρες ακριβώς τα ίδια. Έμπα έβγα είχαμε, τότε ήταν για καλό, δημιουργήθηκε η κυβέρνηση. Σήμερα είναι ένα θέμα, θα δούμε ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Κυβέρνηση έχουμε και μάλλον θα έχουμε και το καλό είναι ότι η επικεφαλής της κυβέρνησης είναι ο Σαμαράς. Η κυβέρνησή μας δεν είναι στον αέρα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο συζητήσαμε και πετύχαμε ευρύτατη συναντήληψη διακυβέρνησης. Στον ύπνο μέσα φεύγει η καρδιά μου. Και η κυβέρνηση που συγκροτήσαμε τη βλέπω μάλλον να μ' απατά. Απίστη! Η κυβέρνηση που συγκροτήσαμε και με τρομάζουν τα όνειρά μου. Για μένα σήμερα θα πω μόνον αυτό, τυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Αν βγουν στο τέλος αλήθινα. Και η κυβέρνηση που συγκροτήσαμε είναι πρωτίστως κυβέρνηση ευθύνης. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Κυβέρνηση ευθύνης λέει ο ένας, κυβέρνηση ανάγκης εθνικής λέει ο άλλος. Γενικώς έχουμε διαφόρων κατηγοριών κυβερνήσεις για το καλό πάντα του τόπου και κυρίως του λαού. Ο Φώτης Κουβέλης πήγε χθες, δεν μας διευκρίνησε, είχε θέσει ένα θέμα από την Δευτέρα, πότε ήτανε, που είχε πει ότι πρέπει να ανοίξει αμέσως η ΕΡΤ. Μάλιστα, απειλούσε σύμφωνα με πληροφορίες χθες όλη μέρα ότι δεν θα πήγαινε και στη σύσκεψη γιατί δεν είχε ανοίξει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν έχει ανοίξει ακόμη και τώρα. Αν δείτε το πρόγραμμα που βγάζουν οι συνάδελφοι από εκεί, στο διαδίκτυο οπουδήποτε αλλού, έχει και μετράει πάνω αριστερά πόσες ώρες έχει βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν εφαρμόζεται, που αυτό σημαίνει παρανομία από την ίδια την κυβέρνηση, παρατυπή, αγνόηση των δικαστηρίων, του συντάγματος. Συνηθισμένα πράγματα δηλαδή, δεν είναι τίποτα πρωτότυπο, απλά εκεί στην ΕΡΤ τα μετράνε. Θα θυμηθούμε τι ακριβώς είχε δηλώσει εξερχόμενος της προχθεσινής, όχι της χθεσινής, της προχθεσινής της Τρίτης, της σύσκεψης έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ήταν ισχυρή προειδοποίηση και ξέρουμε όλοι ότι αν ο Κουβέλης απευθύνει ισχυρή προειδοποίηση, δεν μασάει τα λόγια του και δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να κάνει στα πολύ δύσκολα. Εκδόθηκε μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Αναφορικά προφανώς με την ΕΡΤ. Η απόφαση αυτή επιτάσσει να λειτουργήσουν όλες οι συχνότητες του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Η ίδια η απόφαση αμφισβητεί και υποστηρίζει ότι δεν έπρεπε να διακοπεί η λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ. Κατά συνέπεια αναμένουμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, όλες οι συχνότητες να βγουν στον αέρα. Οφείλει ο Πρωθυπουργός να θέσει αμέσως σε κίνηση συνολικά την λειτουργία της ΕΡΤ. Μπράβο! Το έκανε αμέσως ο Πρωθυπουργός με το που το είπε ο Κουβέλης. Αναμένουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση να λειτουργήσει η ΕΡΤ. Το είχε πει αυτό πότε το είχε πει. Περνάνε οι μέρες, πήγε χτες, δεν ξέρουμε τι έγινε. Βγαίνοντας δεν χρησιμοποίησε καν και τη λέξη ΕΡΤ. Έχει γίνει πολύ κακή. Και αυτή η λέξη και ο Βενιζέλος, αλλά επειδή θα ξαναπάει σήμερα και εμείς εδώ σε εκπομπή θέλουμε το καλό της χώρας, του τόπου, της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, των γνωστών γερμανικών, γαλλικών τραπεζών και κυρίως των ομίλων, την ευμάρεια που έχουμε κατακτήσει όλοι εμείς έτσι όπως την έχουμε κατακτήσει και θέλουμε να φροντίσουμε να πάνε καλά σήμερα το βράδυ, πήραμε κάποια μέτρα εμείς ως εκπομπή αφού δεν μπορεί να τα πάρει κάποιος άλλος. Παρακαλώ, Γραφείο Πρωθυπουργού. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τηλεφωνώ από τη Δημοκρατική Αριστερά. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Ο Δημήτρης ο Καρνέζης, είμαι, καλά είστε? Μια χαρά, εσείς? Ωραία. Τηλεφωνώ σχετικά με τη συνάντηση τη σημερινή των τριών αρχηγών. Ναι. Εκ μέρους του γραμματέα μας, του κυρίου Λυκούδη. Ναι. Ο οποίος θα παρακαλούσε για άκρα μυστικότητα αυτού του τηλεφωνήματος, αν γίνεται. Μισό λεπτάκι. Θέλετε να μιλήσετε καλύτερα με την Ό,τι θέλετε. Εντάξει, περιμένετε μισό λεπτό. Να είστε καλά. Λέγεται. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε ο συνάδελφος. Τηλεφωνώ από τη Δημοκρατική Αριστερά. Μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Καρνέζης, είμαι, καλά είστε? Καλά, μια χαρά είμαι. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Τηλεφωνώ εκ μέρους του κυρίου Λυκούδη, του γραμματέα μας. Ναι. Σχετικά με τη σημερινή συνάντηση. Ναι. Επειδή είδαμε λίγο τον κύριο Κουβέλη εξαιρετικά προβληματισμένο, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε την ώρα της σύσκεψης να είναι ανοιχτή μια τηλεόραση στην ΕΡΤ. Να είναι ανοιχτή τηλεόραση στην ΕΡΤ. Ναι, για ψυχολογικούς λόγους, καθαρά, καταλαβαίνετε. Δεν αντέχει το μαύρο με τίποτα. Τι να σας πω, τον βλέπω πολύ προβληματισμένο. Εντάξει. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πείτε μου. Αν είναι να φέρουμε κάποιο DVD, κάποια βιντεοκασέτα, κάτι με παλιές εκπομπές, κάτι να παίζει. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να βάλουμε ένα τσιρότο, να γράφει ΕΡΤ, κάτι. Καλημέρα σας. Να το βλέπει ο κύριος Κουβέλης. Μ' ακούτε, μην κάνουμε κανένα αστείο και ρίξουμε την κυβέρνηση, ακούτε? Άργησαν, έφτασε στα ψηλά γραφεία. Έθεσε το αίτημα, δεν ξέρω τι θα γίνει, μάλλον τον κατάλαβαν από ό,τι καταλάβαμε όλοι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, με αυτά και με άλλα πάρα πολλά, δεν ξέρω τι είναι πιο παλαβό, αυτό που κάνουμε εμείς ή αυτό που κάνουν αυτοί εκεί, διαλέγετε και παίρνετε. Το ένα το έχετε εγκρίνει, το ένα το εγκρίνετε κάθε μέρα, το άλλο το εγκρίνετε μια φορά στα τόσα χρόνια, αλλά με πολύ μεγάλη επιτυχία, το ένα από τα δύο τουλάχιστον. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS από κινητό, γραφειρία, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54%. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια Αγγλικών. Δεν λέω το όνομά της, μας έστειλε ένα βιβλίο, ένα νερό παραμύθι του Τριβιζά. Το λάβαμε το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μικρό αυτό συμβολικό, όπως περιγράφεται, το έχω διαβάσει δώρο. Και τι έχουμε? Έχουμε διαφημίσεις, αλλά μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, και θα πάμε στις διαφημίσεις με τον Πρωθυπουργό. Ο οποίος περιγράφει, δεν τα έχει πει δημοσίως όλα αυτά, αλλά εμείς έχουμε τη δυνατότητα, επειδή μπαίνουμε στο Μαξίμου με πολλούς τρόπους, να καταγράψουμε και τη σκέψη του και αυτά που λέει μόνος του όταν είναι στο γραφείο του. Θα ακούσετε εδώ πώς περιγράφει το ρόλο και την πορεία αυτής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική και ειδικού σκοπού. Ούτε και θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου. Είναι προϊόν ανάγκης. Με παρασύρε το ρεμά, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Όσοι προσπαθούν να αποφύγουν τις εκλογές δεν προσφέρουν υπηρεσία στον Πρωθυπουργό. Κι εγώ με γι' αυτήν και λιώνω την αγαπώ. Η ομαλότητα μέσα στη χώρα θα εξασφαλιστεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο επόμενο κρίσιμο τρίμηνο, όσο ο λαός γνωρίζει ότι αμέσως μετά θα του δοθεί ευκαιρία να εκφραστεί. Αν αντίθετα προσπαθήσουν κάποιοι να διαιωνίσουν μια διακυβέρνηση χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση σε τέτοιες συνθήκες, θα υποκινήσουν κοινωνική έκρηξη. Με τραβούν τα βήματα της, η κακούργα η ομορφιά της, κι αν μου φύγει κάποια μέρα θα τρελαθώ. Ζήτω η τρέλα! Θα τρελαθώ. Όλους τους δικούς σας, δηλαδή του δημοσίου, τους προστατεύετε. Εμείς που είμαστε 1.200.000 άνεργοι. Δεν νοιάζει κανείς για μας. Μας έχετε γραμμένους. Η εκπρόσωπος των ανέργων στην Ελλάδα, η Ντόρα Μπακογιάννη, ξεσπάθωσε σήμερα το πρωί στο Μέγκα, δεν άντεξε και τα είπε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί κάποιος έπρεπε επιτέλους να τα πει. Ευτυχώς βρέθηκε η Ντόρα με το θάρρος της γνώμης της. Θα την ακούσουμε και στην πορεία. Τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, όπως ξέρουμε, δεν περιλαμβάνονται σε καμία ρύθμιση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής είναι στο κενό οι άνθρωποι. Κάθε μέρα παίζουν, διασκεδάζουν, γεμίζουν με νότες και με ποιότητα το κτίριο απ' έξω της ΕΡΤ. Και με τα μεγάφωνα φτάνει μέχρι κάτω την Αγία Παρασκευή. Ωραίες στιγμές έτσι κι αλλιώς. Να φανταστεί κανείς και να συνειδητοποιήσει ότι δύο από τους τρεις που συμμετέχουν στη συσκέψη των αρχηγών ήταν και υπουργοί πολιτισμού στο παρελθόν. Ο Σαμαράς, με πολύ μεγάλο έργο. Διόρισε το μισό νομό στο μουσείο, το οποίο σήμερα έχει γενέθλια, νομίζω σαν σήμερα ξεκίνησε, πριν 4 πόσα χρόνια παραπάνω. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το έργο του Βενιζέλου στον πολιτισμό. Όλοι το ξέρουμε. Τώρα, εμείς θα κάνουμε κάτι για τον πολιτισμό. Σήμερα το βράδυ στο Badminton έχει μια πρεμιέρα. Όπως μας λένε εδώ τα δελτία τύπου που μας έχουν έρθει, είναι παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ανακυκλώνοντας τη Μύδια». Είναι μια ταινία του Αστέρη Κούτουλα. Είναι σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Αστέρης Κούτουλας είναι στενός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη. Ξεκινάει σήμερα, θα την προλογίσει την ταινία ο Μίκης Θεοδωράκης και μετά την προβολή της θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές, την οποία θα συντονίσει ο Παύλος Τσίμας. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-208-200 θα πάτε με ελεύθερη είσοδο στο Badminton σήμερα το βράδυ στις 8.30 να δείτε την ταινία. Είναι πάνω σε χορογραφίες του Ρενάτο Ζανέλα, αν το προφέρω σωστά. Θα σας πω λίγο από το δελτίο τύπου για να καταλάβετε. 6 σολίστες χορευτές, ανάμεσά τους και η εξαιρετική Μαρία Κουσουνίος Μύδια, συνεργάζονται σε εκφραστικές κοντινές λήψεις, λυρικές χορευτικές σκηνές, αποκαλυπτικές καταστάσεις πρόβας, μία μίξη από κλασικό μπαλέτο και σύγχρονο εκφραστικό χορό, συνυφασμένη με εικόνες από εξεγερμένους και κουκουλοφόρους νεαρούς, βαριά οπλισμένους και ανεξέλεγκτους αστυνομικούς. Μορφές από έναν άλλον αμήλικτο κόσμο που έχει σφετεριστεί την καθημερινή πραγματικότητα. Τα λίγα στοιχεία που γνωρίζω, πρόκειται για μια πολύ καλή έτσι, ποιοτική δουλειά. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Badminton θα είναι και ο Μίκης Θεοδωράκης, φαντάζομαι θα μιλήσει για πολλά. Η πρεμιέρα της ταινίας ανακυκλώνοντας τη Μύδια του Αστέρη Κούτουλα. Οι πέντε πρώτοι στο 211-208-200. Μέχρι να ακούσουμε το λαό, φαντάζομαι θα έχουν βρεθεί και αυτοί. Αποστόλη μου, καλημέρα. Yeah. Και να χεστεί ο Βενιζέλος για όλη αυτή την ιστορία που έχει δημιουργηθεί στα για τον Μπακατσέλος, δεν τον έχει κάνει πολιτικό. Χέστρες δεν βούλαγε. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Και τετράγωνους μπιντέδες. Πρώτον. Δεύτερον, αν όλοι αυτοί που τους έχουν κόψει ρε μαλάκα το ρεύμα κατεβαίνανε στο Σύνταγμα, θα ασχολιότανε κανένας με την ΕΡΤ. Διαμαρτύρονται όλοι και έχει 400.000 οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα. Αλλά πώς ξέρουν τι γίνεται στην ΕΡΤ, ρε μαλάκα. Αυτοί που σε παίρνουν, ειδικά κάτι γέροι εκεί πέρα, που σε παίρνουν και σου λένε δεν να τους κρεμάσουμε, να τους σκοτώσουμε κλπ. Μα γιατί τους λένε ότι ψηφίζανε την τελευταία 20 ετία. Πρέπει λες, ε. Όχι πρέπει, επιβάλλεται βασικά. Την τελευταία 20 ετία. Και άμα θες, θα σου κάνω εγώ την αρχή. Το 96 που ψήφισα πρώτη φορά, ξέρεις τι ψήφισα. Τι. Μάντεψε. Συνασπισμό. Δεν είχε. Το κόψα, ρε φίλε, Πασόκ ψήφισα. Έτσι, αυτός είσαι. Ναι, αλλά να σου πω, από τότε πέρασαν πολλά χρόνια που κάθε πρωί κοιταζόμουν στον καθρέφτη και λέγα τι μαλακάς. Και έκτοτε δεν το ξανά έκανα το λάθος. Αυτό είναι το θέμα. Και όλοι οι γέροι εκεί πέρα που σε παίρνουν και βρίζουν και λένε το να τ' άλλο, πες, ρώτα, το 96 τι ψηφίσατε. Το 2000 τι ψηφίσατε. Εγώ του χτυπάω στο κόκαλο βαθιά. Δηλαδή, μα το μαχαίρι. Δεν λυπάμαι. Δεν λυπάμαι καθόλου. Ρωτάω ναι. Κατευθείαν, τι ψηφίσατε το 81. Άι στο διάλογο να τελειώνουμε. Ακούω τα αποσπάσματα από τα βιβλία τη Γιάννα που διαβάζει ο Θημιάρα. Και τη σκέφτομαι. Έρε Στάλιν που τους χρειάζεται. Χαίρετε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, 20 του μηνός για αύριο, όλοι ταξιδιώτες της Θεσσαλονίκης, έξω από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1 με 3, θα διαμαρτυρηθούμε γιατί μας διώχνουν από τις πιάτσες. Με τι αίτημα, θα πάτε σε άλλες πιάτσες. Μας διώχνουν εδώ, μπουτάρεις και λοιποί. Το αίτημα ποιο είναι, να βάψετε τα ταξί κίτρινα και να έρθετε στις αθηναϊκές πιάτσες. Θα ήταν καλό, μα είχαμε καλά. Τι. Καλό θα ήταν καλά. Ξέρεις πόσες πιάτσες έχουμε εδώ πέρα που χωράνε ταξί. Σοβαρά. Ουραίες ταξί. Μόνο εσύ θα μας δώσει τη λύση. Ποια είναι η λύση, πες στον αέρα. Αυτή, παιδί μου. Να έρθουμε στην Αθήνα. Όλοι στην Αθήνα, χωράμε εδώ πέρα. Έχουμε πελάτες που περιμένουν να μπουν σε ταξί. Ειδικά μετά τις τελευταίες εκλογές. Το σκέφτονται καλύτερα. Σου λέει να τα στηρίξουμε τα παιδιά. Διανοητικά καθυστερημένα είναι. 1 με 3 όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, δεν μου είναι το ταμείο σας τώρα με 2.500 που δεν θα είναι άνεργοι. Πώς θα τροφοδοτούνται με χρήμα. Δεν γίνεται. Αναγκαστικά στον νεοποιεί. Μονόδρομος. Είδες με ένα σπάρο. Έγαμε το μου ήρθε μια τρελή ιδέα, ρε φίλε, αυτές τις μέρες έτσι. Λες να υπάρχουν άραγε πολιτικοί που να παίρνουν μίζες και να κάνουν business με πωλήσεις δημοσίων εκτάσεων και δημοσίων επιχειρήσεων. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Εκείνος ο Κυριάκος, αυτό το διακανονισμό που είχε κάνει με τη Siemens. Από εκεί πέρα, έκανε ένα διακανονισμό. όπως πιστεύω ότι έχει δικαίωμα να κάνει οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Με τον Χριστοφοράκο, ξέρεις, τον φίλο της Δώρας. Ναι. Και της οικογένειας γενικώς. Τι έγινε, αποπλήρωσε. Ναι. Εγώ... Αυτό ανησυχώ, αυτό θέλω να ξέρω. Εγώ πάνω στην ίδια οικογένεια θα ήθελα να κτίσω έτσι λίγα, γιατί μου ήρθαν κάτι ιδέες. Δηλαδή, άκουσα τον γέροντα υπέργυρο του πατέρα του να λέει ότι είναι 95 χρονών και ακόμα δουλεύει. Και τώρα που άκουγα αυτή την επιχείρηση εδώ πέρα με τη ΔΕΠΑ που θα πουλιόταν σε κάτι Ρώσου με 900 και τελικά χάθηκε η δουλειά και μάλλον στήθηκε να δοθεί στους αζέρους. Το ερώτημα είναι και το quiz: ποιο πολιτικό είχε πει πριν από 3-4 εβδομάδες εδώ στο ΡΙΑ, νομίζω στη δικιά μας, την κυρία Μακρύ, ότι είχε πάει για δουλειές στο Αζερμπαϊτζάν. Ποιο να ήταν, γιατί άκουσα ότι ήταν η κυρία Ντόρα Πακογιάννη το δήλωσε. Λες να έχουν σχέση όλα αυτά καθόλου. Η Ντόρα ήτανε. Ναι, έτσι είπε η Ντόρα, ότι είχε πάει στο Αζερμπαϊτζάν για κάτι δουλειές. Τι δουλειές έχει τώρα στο Αζερμπαϊτζάν. Τώρα όταν χαλάς το 900 εκατομμύρια το Ρώσο και το κάνεις 400 στους αζέρους. Μεγάλη διαφορά, ε. Δηλαδή, ωραίο δεν θα ήταν να πεις, ας πούμε, το χαλάσουμε, το ξέρω, έχω πληροφόρηση, ξέρει οικογένεια κτλ. Λέω τώρα, δεν ξέρω, λέω. Άμα δεν ξέρεις, να μην λες. Να μην λέω. Μα καλά, δεν θα λέω. Απλώς έτσι σκέφτηκα κάτι, εντάξει. Να σε καλά, ρε φίλε. Μήπως πήγε η αποστολή τώρα στο Αζερμπαϊτζάν. Μπορεί να πήγε. Πώς πήγε η Λουκά στην Ινδία. Μάλλον γι' αυτό θα έχουν. Μάλλον αυτό. Μάλλον γι' αυτό, όπως λένε και τα παιδιά. Οι πέντε που θα πάνε σήμερα στο μπάντμιντον, στις 8.30 είναι η επίσημη ώρα έναρξης, πηγαίνετε λίγο νωρίτερα, είναι ο κύριος Χρήστος Καψιώχας, ο κύριος Δημήτρης Καραχάλιος, ο κύριος Γιώργος Μαυρίδης, κυρία Δανάη Αλεβίζου και ο κύριος Θοδωρής Σαβουλίδης. Θα πάτε να δείτε τη Μίδια. Θα πείτε εκεί, επειδή έχει πολλά γκισέ. Ψάξτε τώρα ποιο είναι αυτό με τις προσκλήσεις, Ελληνοφρένεια, και θα περάσετε μέσα να δείτε και την ταινία. Και αμέσως μετά την πολύ ενδιαφέρουσα, από ό,τι φαίνεται, συζήτηση. Για μας εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας. Το συμφέρον του ελληνικού λαού. Η υπευθυνότητα της δημοκρατικής αριστεράς είναι διαρκώς παρούσα. Και είναι γεγονός ότι την ψάχνουμε, οπότε να ξέρουμε ότι είναι εδώ κοντά μας παρούσα η υπευθυνότητα της δημοκρατικής αριστεράς, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και άλλη μια εκδήλωση σήμερα, δεν θα δώσουμε προσκλήσεις, δεν χρειάζεται, είναι τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά πολύ ιδιαίτερη, από το δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης. Όπως πάντα, η Ηλιούπολη παράγει πολιτισμό και όχι μόνο. Έχει σήμερα μια πάρα πολύ ωραία μουσικο-θεατρική παράσταση με τίτλο «Ξενιτιά από το Εγώ στο Εμείς». Σας διαβάζω δύο σιρούλες έτσι για να καταλάβετε το κλίμα από το δελτίο τύπου. Πολλές φορές μιλούμε για τους μετανάστες, λες και πρόκειται απλά για στατιστικές και νούμερα και όχι για ανθρώπινες υπάρξεις. Τους φερόμαστε υποτιμητικά, ρατσιστικά, εχθρικά. Εμείς που ήμασταν και είμαστε ακόμα μετανάστες. Σήμερα Πέμπτη. 2013, 20 Ιουνίου, στις 20:30 στο θέατρο του Δημαρχείου Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη. Έχει ταλέντα το συγκεκριμένο σχολείο, μουσικά ταλέντα. Αξίζει κανείς να το δει, τους έχω δει και ξέρω πολύ καλά τι ακριβώς παίζει εκεί. Θα ακούσουμε τώρα μια βουλευτήνα του κόμματος, του κυβερνητικού, η οποία μιλάει για όλα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες στη χώρα. Τώρα, η διαδικασία ή το μαύρο, και εμένα με ενόχλησε το μαύρο. Με ενόχλησε στη δημοκρατική μου αντίληψη. Με ενόχλησε. Πώς να το κάνουμε τώρα. Ή το ότι σήμερα δεν μεταδίδεται κανένα ξένο κανάλι στην Ελλάδα. Είναι φοβερό. Είμαστε μια τουριστική χώρα. Μόνο στο Ιράν, νομίζω, δεν μεταδίδεται κανένα κανάλι. Μόνο στο Ιράν. Σε όλες τις άλλες χώρες μεταδίδονται τα ξένα κανάλια. Είναι μικρά πράγματα ενδεχομένως, αλλά για φανταστείτε τον τουρίστα που έρχεται, ο οποίος ακούει ελληνικά μόνο. Με τι χαρά η Ντόρα περιγράφει αυτό που έκανε ο Σαμαράς και το επιτελείο του, το ακούσατε εδώ, και τι ωραίες διαστάσεις που δίνει. Κάνει τη σύγκριση με Ιράν, τίποτα δεν είναι τυχαίο, και βεβαίως πιάνει και την διάσταση του τουρίστα, ο οποίος είναι μόνος του εδώ και δεν ξέρει τη γλώσσα και τι θα δει στο ζάπινγκ που θα κάνει στα ξενοδοχεία και ή οπουδήποτε αλλού βρίσκεται. Η Ντόρα για τα πάρα πολύ ωραία που συνέβησαν και συμβαίνουν βεβαίως στην δημόσια τηλεόραση, να μην τη λέμε ΕΡΤ, γιατί από χτες το άλλαξαν το τροπάριο οι τρεις μεγάλοι αρχηγοί που λέει και ο Σαμαράς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το λόγο για τον οποίο ζούμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Ποιος είναι? Και φροντίζει να μας το θυμίζει πολύ συχνά ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Ξαναχτύπησε την προπερασμένη Κυριακή. Ξαναχτύπησε, ποτέ δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός όμως. Την προπερασμένη Κυριακή, στο κήρυγμά του, από του Άμβωνος, όπως λέμε, είπε ότι όλες οι τράπεζες είναι καλές. Όλες οι τράπεζες είναι καλές. Και ο καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει. Ότι έχουμε χρέος απέναντι. Φαντάζομαι εννοούσε πρώτη και καλύτερη την Αγία Τράπεζα. Όχι. Εννοούσε την Εθνική Τράπεζα και ότι έχουμε χρέος να συντελέσουμε στην ανακεφαλαιοποίησή της. Και το είπα άλλη φορά, το ξαναλέω. Το χρέος μας απέναντι της Εθνικής Τραπέζης. Μαλακία έκανε. Για την Αγία Τράπεζα πρέπει να πει. Πιο πολλά λεφτά από την Εθνική έχει. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτός πάντως. Και με υψηλότερο επιτόκιο. Ναι. Και εκεί θα γίνει ανακεφαλαιοποίηση, μια χαρά όλα. Λένε τα Ευαγγέλια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και συγκεκριμένα της Εθνικής. Ο Χριστούλης. Για να συντελέσουμε στην ανακεφαλαιοποίηση αυτής της τραπέζης που δεν πρέπει να χαθεί και ή να πάυσει να είναι εθνική και ελληνική η τράπεζα αυτή. Όλοι για αυτή την κυρία που σου είπε ότι καλά κάνει και κλείνει η ΕΡΤ επειδή είναι υψηλόμιστη η δημοσιογράφη και πάλι εκεί. Θα τη πω εγώ το εξής: έχει καταλάβει ότι σε έχουν κλείσει το σπίτι το ίδιο. Χαμπάρι. Ότι πληρώνει νίκη στο σπίτι τη. Χαμπάρι. Ότι δεν έχει δυνατότητα να ζεσταθεί το χειμώνα. Και δεν έχει, τίποτα. Και δεν έχει να, τη δυνατότητα εδώ να. Εδώ δεν έχει καταλάβει πόσο ζώνη είναι, παιδί μου, θα καταλάβει όλα αυτά. Επίσης δεν έχει καταλάβει ότι δεν έχει ιδιοκτησία. Τη έβαλαν φράχτη μπροστά στο. Καλά, θα τη βγάλει και κομμουνίστρια σε λίγο με αυτά. Σταμάτα κι εσύ. Αγόρι μου, λέγομαι Παναγιωτόπουλος Γιάννης. Για το επίκαιρο της υπόθεσης, να σου πω ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα δίπλα στην πολυκλινική. Είμαι 72 ετών και η πολυκλινική υπήρχε τότε. Επειδή δεν τη γνώριζες ακριβώς που είναι. Όχι, κατάλαβα που είναι. Πάνω από 70 χρονών. Ναι, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Πάει, θα κλείσει. Τι κάνεις αγόρι μου. Τρελό. Καλά. Ωραία, μιλάω με τον Αποστόλη. Ρε εσύ, ξέρεις τι θέλω. Τι. Μία χάρη για την Παρασκευή ή για Τετάρτες είναι μόνο ημέρες νηστείας. Βρες το μαλάκα τον Κακλαμάνη. Όταν είχε δηλώσει πέρσι, πέρναγα μια φορά στα νιάτα μου έξω από τα γραφεία του Κουκουέ και με είδε ο Γιώργης Παπανδρέου και είπε: Μην μπεις εκεί μέσα, παιδί μου, θα σε κάψουνε. Ναι, γλίτωσε, πήγε στο Πασόκ. Ναι, μα γι' αυτό. Λίγο τη φωνούλα του. Και τον κάνανε μαγκάλι, να σιγοκαίει. Αχ, ποια είναι αυτή, Μαρή. Μου το τρέλανε, βρε το παιδί, ρε, μου το τρέλανε. Ποια είναι, καλέ. Η κόρη μου ήταν, ρε. Κοράκλα μου. Κοράκλα σου δηλαδή, αλλά εντάξει. Ναι, πρόσεξε, μη στα κόψω, αγόρι. Δεν πειράζει. Τι μη μου τα κόψει, γιατί τι την έχεις. Εκτός και αν τη φυλάς μόνο για σένα. Είστε διαλανόμαλε. Όχι, ρε. Ωραία, τότε δώσε την κόρη στο λαό. Ψάχνω ένα καλό, Έλαδο. Εγώ είμαι ένα καλό παιδί, εγώ είμαι, λοιπόν. Αποστόλη μου. Αγάπη μου. Αποστόλη μου. Χαρά μου. Θα κλάψω. Ματάκια μου, τι είναι. Πού το ξέρεις ότι με λένε χαρά. Καλά, δεν το κατάλαβα από τη φωνή. Τα ξέρεις όλα. Όλα τα ξέρω. Είσαι τόσο καλός τελικά. Και περιφέρεια στήθους μαντεύω. Και δεν τρέπεσαι λίγο, θα αφήνεις να σε λένε Τζένι Μπότσι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν τρέπαμε, παιδί μου, τώρα αν σκεφτείς τις εικόνες που κάνω για σένα, εσύ θα ντρεπόσουνα. Λοιπόν, σου ξαναδίνω τον προηγούμενο, φυλάκια. Ποιος τον προηγούμενο. Α, κανείς. Τον είχα ξεχάσει ήδη. Τώρα μιλάμε για μας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα εδώ, γραμματικό. Η λαϊκή συμμαχία στήθηκε κοινωνία ώρα 0. Η επανάσταση ξεκινάει. Οχ, τι ώρα. Σου πιστεύει. Α, 0, είπαμε, ναι. Μπορείς αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ, η επανάσταση. Και μου το λες Πέμπτη. Γάμο το στανιό μου. Σας έχω πει, θέλω μέρες πριν να ετοιμαστώ. Λοιπόν, από εδώ θα ξεκινήσει. Να το έχεις υπόψη σου και να. Και μου το λες Πέμπτη, αποκλείεται. Ξέχναμε. Εμέρα με υπολογίζεις. Ξεκινάει από εδώ. Να μου το έλεγες σε καιρός. Αποστολή. Έλα. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε, ότι σε πιάσα. Απίστευτο, μου φαίνεται. Εντάξει, καμιά φορά συμβαίνει γι' αυτό. Συμβαίνουν γι' αυτό, Να σου πω κάτι, θα σου κάνω μια ερώτηση καταρχήν. Την εκπομπή που τη μεταδίδετε στην περιφέρεια, κάνετε κάποια επιλογή, ας πούμε, για τους σταθμούς ή έτσι, όποιος σας δώσει τα περισσότερα, τι δίνετε. Μπα, νομίζω ούτε καν λεφτά δεν δίνουν. Ούτε καν λεφτά. Μόνο για διαφημιστικούς λόγους. Χάλια, Όλο διαφημίσεις, τι. Έχουν να δει. Καλά, το διαφημίσει γάμο. Το θέμα είναι τι διαφημίσει. Ελληνικό χρυσό και εκεί. Είμαι εδώ στη Μακεδονία, μπράβο. Ελληνικό. Βίβα, Greek Gold. Gold, κόβει το λαό και βάζει Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή, χρυσός ελληνικός, διάφορα. Με τέρις χρυσός, χρυσός να είναι και ό,τι να είναι. Έτσι, έτσι. Αλλά να παίρνατε κι εσείς τίποτα, ρε παιδί μου, να πήγαινε χαλάλι τουλάχιστον. Αυτό είναι αλήθεια. Και κάτι ακόμα. Ας παίρναμε κάτι και ας γινόταν λατομείο όλη η Ελλάδα. Εμείς δηλαδή είχαμε την ΕΡΤ ως το φάρο της δικιάς μας πελατειακής αντίληψης. ο φάρος της δικιάς μας κομματοκρατίας, διότι περί αυτού πρόκειται. Η Ντόρα σε στιγμές αλήθειας σχετικά με την ΕΡΤ. Ανακοίνωσε από το Περιστέρι. Η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Μετά τις δυναμικές αντιδράσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιστερίου Έλλη Αλεξίου, της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Περιστερίου, Γονιών, Εκπαιδευτικών, Δημοτικών Συμβούλων, της Λαϊκής Επιτροπής, του ΠΑΜΕ, των Διδασκαλικών Συλλόγων Εγάλεων, της ΕΛΜΕ Περιστερίου και άλλων φορέων, αλλά με απούσα, όπως λένε εδώ, τη Δημοτική Αρχή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε στη διάρκεια μαζικής και δυναμικής κινητοποίησης ότι οι συγχωνεύσεις των 4 δημοτικών σχολείων 547 και 1136 δεν θα προχωρήσουν. Κερδίσαμε μία ακόμη μάχη. Συνεχίζουμε, λέει η ανακοίνωση, σταθερά στο δρόμο προάσπισης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, που βάλλονται από την υλοποίηση των μέτρων της κυβέρνησης ΕΕ και Δουνουτού. Η σημερινή συναυλία στο Άλσος Περιστερίου στις 9.30 που είναι αφιερωμένη στο Βασίλη Τσιτσάνη παίρνει το χαρακτήρα νίκης. Μπράβο στο Περιστέρι, αν τα καταφέρανε. Καλό είναι αυτό. Υπάρχει και αποτέλεσμα όταν συντονιστούν. Ακούσατε ποιοι ακριβώς συντονίστηκαν. Φαντάζομαι είχαν και καθαρό στόχο. Αυτή είναι μια απλή συνταγή. Όπου εφαρμόζεται, στα μικρά ή στα μεγάλα, έχει αποτέλεσμα. Τώρα, μια απορία ενός ακροατή. Διαφημίζεται, λέει, τον μπάντμιντον που είναι η επιτομή της παρανομίας. Ντροπή. Δεν διαφημίζουμε. Λέμε για τις παραστάσεις που γίνονται και αν είναι παράνομο, υπάρχει ένα θέμα με την πολεοδομία. Το λέει και ο ιδιοκτήτης του. Ήταν και Ολυμπιακό ακίνητο και τότε παράνομο κτλ. Εμείς τις εκδηλώσεις που είναι μέσα, σε αυτές αναφερόμαστε. Έχουν γίνει άπειρες εκδηλώσεις πάρα πολύ υψηλού και καλού επίπεδου. Σε αυτές αναφερόμαστε. Τώρα είναι κάτι παράνομο. Εδώ είναι παράνομη η χώρα, η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει σύνταγμα. Με αυτό το σκεπτικό έπρεπε να μην λέγαμε τίποτα για κανέναν και να συνεχίζαμε. Ένα άλλο θέμα είναι με τις διαφημίσεις που το έθεσε και ο ακροατής νωρίτερα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς για τις διαφημίσεις που παίζει ο σταθμός εδώ, στη Θεσσαλονίκη ή που. Οι επαρχιακοί συνεργαζόμενοι σταθμοί. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το πρόγραμμα που βγάζουμε. Ό,τι λέει ο Αποστόλης στο λαό, ό,τι λέω εγώ εδώ, ό,τι λέει η Ελληνοφρένεια εντός των ορίων της Ελληνοφρενίας. Όχι όταν πέφτουν τα διαφημιστικά πακέτα. Είναι νόμος των καναλιών, των μέσων ενημέρωσης. Αυτονόητο, το ξέρουμε όλοι, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τις διαφημίσεις, ούτε οικονομική, ούτε ρύθμισης. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτά που λέμε και κάνουμε. Όλα τα άλλα τα αποφασίζει ο σταθμός, οι υπηρεσίες και. Θα πάμε τώρα στο αντιφασιστικό της υποθέσεως, διότι κάθε μέρα τέτοια ώρα μεταδίδουμε ένα τραγούδι που θα είναι στην αντιφασιστική συλλογή που φτιάχνουμε μαζί με τους Κολεκτίβα. Σήμερα η Ξένια Tunes είναι η ενορχήστρωση. Η στίχη είναι του Γιάννη Γερμανού, τίτλος του τραγουδιού «Όνειρα με τόκους» και σε παρένθεση «Ο κακός λύκος». Fuck. Δεν το είπα καλά πριν, δεν έγινε κατανοητό. Από τις διαφημίσεις πληρωνόμαστε. Ναι, ο σταθμός έτσι λειτουργεί. Απλά δεν έχουμε σχέση με τη σειρά που μπαίνουν και τα τιμολόγια. Εδώ υπάρχουν υπηρεσίες που τα κανονίζουν αυτά. Γιατί εδώ αμέσως το πιάσε ένας Θανάσης και λέει τα δικά του. Το τραγούδι που ακούμε είναι Ο Κακός ο Λύκος, Η Όνειρα Μετόκους, Γιάννης Γερμανός στη στίχη και Ξένια Τιούνς στην ερμηνεία, ενορχήστρες και όλα τα υπόλοιπα είναι στο αντιφασιστικό CD που θα βγάλουμε εντός των ημερών. Τώρα έχουμε λαό, το τρίτο μέρος και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Να σου πω ρε φίλε, πρέπει να απολυθείς δηλαδή για να γίνεις κομμουνιστής ή αριστερός. Μπα, από ό,τι ακούω εγώ την επίσημη γραμμή των παπαγάλων, η ΕΡΤ όλοι μέσα οι εργαζόμενοι ήταν μπασμένοι από αριστερούς. Ναι ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό. Όχι τώρα που απολυθήκανε. Εμείς δηλαδή που έχουμε γίνει κομμουνιστές χωρίς να απολυθούμε, που μας μπήκε, δεν μας μπήκε το κοδάχτυλο. Τι πρέπει να κάνουμε, να γίνουμε δεξιοί τώρα. Ναι. Α, εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Άντε, γεια. Αποστολή. Έλα. Πόσο παίρνει η κοπελίτσα που κάνει το μακιγιά στην ΕΡΤ? Πόσο παίρνει ο ήχος? 3 χιλιάρικα, 4, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Αυτά δεν τα είδα στις εφημερίδες. Α, δεν τα είδες. Για κάτι Στάι είδα και για κάτι Παπαδόπουλους. Τέλος πάντων, δεν μου λες τώρα που θα μειωθεί η ΕΡΤ πόσα άτομα θα πάει, 700, 800. 200, 300 ίσως. Μπράβο, εγώ τι θα κάνω με την εφορία, με την ανεργία, με τους μισθούς, με το γάλα, με τα πετρέλαια? Θα πέσουν και αυτά όλα, θα λυθούν τα προβλήματά μου. Εννοείται. Α, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο έχουν καθαρίσει. Ναι, αρκεί σήμερα να βάλεις και ένα σε. Ξεχνάς το σε. Σε έχουν καθαρίσει. Ναι. Λοιπόν, πήρα μια κοπέλα σήμερα που ασχολείται με τον τουρισμό. Της είπα για τα 17 εκατομμύρια τουρίστες και μου λέει ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Καλέ, τόση δουλειά έχει κάνει όλη η Κεφαλογιάννη, δεν έπιασε. Μέχρι και flash mob έκανε, ξεφτυλίστηκε σε όλο τον κόσμο. Δεν έπιασε ούτε αυτό. Εγώ βλέπω τι γίνεται στο αεροδρόμιο, στα ταξί. Βέβαια, να μην κάνετε διαδηλώσεις, γιατί αυτά βλέπουν οι τουρίστες και δεν έρχονται. Γινόμαστε ρεζίλη διεθνώς και χάνει ο τουρισμός. Εγώ βλέπω ότι μου είπε και η κοπέλα που είναι στο τουριστικό γραφείο. Κάντε άλλες δύο ΕΡΤ να ανέβει ο τουρισμός. Real News είναι η Real FM. Τι θέλετε? Η Ελληνοφρένεια. Ναι. Ήθελα να σας πω, χαριτολογώντας, διάβασα στη Real News της Κυριακής ότι ο Σαμαράς μαζί με την τρικομματική κυβέρνηση έφεραν τρεις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και δεν το είπατε. Καλά, μην αρχίσουμε τώρα με το τι διαβάσαμε την Κυριακή στη Real News. Α, το πέρασε. Πρέπει να παραδεχτούμε κάτι, φιλαράκι. Πες μου. Ο Αντώνης είναι πολύ μάγκικος ο λόγος του, έτσι. Του Αντώνη. Ρε φίλε, μάλιστα. Έτσι ο Κουτσαβάκη που το κρύβε μέσα του. Κουτσαβάκη είναι επειδή γέρνει τον ένα τον νόμο, όχι για άλλο λόγο. Είναι φοβερός, θα παραδέξει. Το μόνο που θυμίζει Κουτσαβάκη στον Αντώνη είναι ότι πάει μονόπαντα, αυτό. Α, ναι, και το σακάκι άμα βάλει λίγο θα ταιριάζει καλύτερα. Ναι, και το σακάκι. Εντάξει. Άντε και το ζαβό το μάτι, ας πούμε, που τα κουτσαβάκια το είχαν μισόκλειστα. Έτσι. Τώρα τα είπαμε. Πολύ καλά, να τα ξαναλέμε. Ήθελα όμως να πω κάτι άλλο. Το φίλο μου μας, τον Γιώργο τον Τράγκα, τον οποίο αναγκάστηκα και χτες και σήμερα να κλείσω το Real FM μετά από πολύ καιρό. Γιατί, ενώ έχουμε τον Λύκο και τον βλέπουμε, ο Τράγκας χτες και σήμερα ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω καμία, αν θέλεις, είμαι πολιτικά άστεγος αυτή την ώρα, αριστερός είμαι, πολιτικά άστεγος είμαι, αλλά εφόσον έχουμε τρεις καραγκιόζηδες, τρεις πουλημένους που αυτή την ώρα ξεπουλάνε τον ελληνικό λαό, ξεζουμίζουνε τον ελληνικό λαό, έχουνε καταστρέψει την Ελλάδα σαν έθνος και τον ελληνικό λαό σαν λαό, ο Τράγκας ασχολείται πόσους είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα, τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και χτες και σήμερα το μεγαλύτερο χρόνο το κατανάλωσε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπει τα άλλα τα προβλήματα. Δεν βλέπει τους 2.500. Ασχολείται και ελάχιστα με τους 2.500 και συναδέλφους του που απολύθηκαν κατά το χειρότερο τρόπο, όχι δικτακτορικό, χειρότερο από το δικτακτορικό, γιατί ούτε ο Παπαδόπουλος δεν απολύθηκε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, να του πεις να μετρήσει, επειδή καμαρώνει τι έκανε στο Sky τις προηγούμενες Κυριακές, γιατί αυτό είναι εις βάρος του, να μετρήσει πόσους θα έχει την Κυριακή. Να σου πω ρε, ο Κουβέλης έχει οικογένεια. Ποιος ξέρει. Παιδιά, γυναίκες, τέτοια πράγματα δεν έχει ρε παιδί. Μάλλον, ναι. Ένας δεν του λέει ότι είναι πολύ μαλάκας δηλαδή.